Saleul providențial. Pe țeava de la calorifer râgâia nu știu câta oară o idee narrativă. Dar nu mă duce minte acum să o înhas între cuvinte. Mă apuc să număr elemenții. Sunt tot atâția câți erau și ieri, și acum o săptămână, și acum 30 de ani că mi-am cumpărat apartamentul. Bag de seamă că și cei patru pereții camerei sunt tot la locul lor, nu deranjați de niciun cutremur. Parchetul scârți o confidență, dar lirica imobiliară mă lasă rece. La ceam nu-mi bat crengi de copac, înzestrate metafizic. Simt pe gură gustul de sărățel al celebrității, în fiecare luni e la fel. Sponsori hieratici ai cenacului municipal ne dau saleuri, apă minerală și cafea. După ce trecem de momentul crânțănitului, ne apucăm de treabă. Managerul nostru este un vizionar energic, nu ne lasă să o zbuchim acasă până nu se execută tot programul. Eu sunt ultima venită în grup. Am picat la țanc, nu mai era nicio secțiune disponibilă, cea a prozei psihotronice, cu aromă de vaselină, industrială și tămâie. Bună și asta la nevoie. Numai că fratele Carlos, artizan coleric al suspansului maltez, este foarte greu de mulțumit. Luna trecută ne-a ținut un logos virulent, care mi-a scurtat speranța de viață cu cel puțin 10 minute. Mi-a reproșat că nu mă implic emoțional în acțiune, că personajele mele sunt niște murteciuni uscate, că mă ascund pe după peisaj, că dezumflu tensiunea cu propoziții afirmative enunțiative, că sluțesc suful epic și așa rareviat, cu cuvinte second hand, că se încheagă laptele de vacă și torentul artei sub pixul meu de gheață și de cremene. Frate Carlos, inchizitorul meu suprem și necesar, m-am adresat Pio și cu spăsită umilință, îndură-te măcar de rândul 143, am pus acolo nevrednica de milă, cu mare milă și o sârdie livrescă, un strop organic din opera domniei tale, din cadavrul dinamic putrezit și invadat de vielm, din povestirea dumneavoastră cu uriașul păros și chinuit pe patul colcăielii vegetale, am luat, cu respect imitativ, un viermișor. L-am lunginițel, l-am ridicat cu forțe proprii pe inalul terminal al cozii, în ipostază verticală, și l-am transformat într-o râmă ageră și curioasă. Credeți-mă că și mie mi-e milă de uriașul muribund, dar nu puteam să mut toți viermii în peisajul meu, pentru că trebuie și ei săraci să trăiască simplu, natural și viermănos, fără licăriri de conștiință. Uite ce e stagiito. Eu înțeleg că am îndrebat cu perfidia ta specifică. Din partea mea, pot să calc și legea dreptului de autor, fură metafore, idei, imagini, spirite de la maestri, dar nu distorsiona obiectul literaturii. Poți aduce cât în cape, legioane, mână pe hârtie, gândaci habsburgiți, libelule balistice, albine teutone, greieri sapiențiale, șobolani apocaliptici, șarpele agnostic din fișierul interstițial. Carlos, vorbești ca stagirita, țâșni iluminata Scintia. Când te mai clizic, îmi crește tensiunea, mormăi încurcat Carlos. Dacă-mi permiteți, aduc și eu o mică obiecție, să nu se supere doamna stagirita pe care o respect, dar nu o înțeleg ca autoare. Personajele dânsă-i seamnă exagerate, mult între ele își formulă ideea, chinuit de îndoială, Claudius, trezorierul prozelor de dor. Lasă-mă să duc până la capăt gândul, nu mă întrerupe, deci, stagirito, erați la șarpe? Șarpe, păianjen, capre, bivol, vaci, făisăguițe, să muște, să dea mancarotidă, să sfâșie ori să crape de efort, să ucidă. Parcă tarantula dumneavoastră e mai brează. Managerul ofuscat se făcu că nu aude. Claudius pocni din maxilare și se porni. La dumneavoastră, indivizii noi, identitate de vârstă, sex, obiceiul idealului. Lasă, Claudius, fii mai clar și mai concis. Personajele sunt pur și simplu artificiale și mumificate, sări cu gura Lelia, digresiunii crustacee, cu respirația sufocată de fumul de țigară, pe care Vertex o aprinsese tacticos și calm. Simțeam că plesnesc de indignare. Ăștia se coalizează între ei. O să am zile fripte la serviciu și pe stradă, că sunt rai de gură și influenți. O să mă dea afară din registrul de evidență a populației. Îmi preci creditul pentru țigări dacă mă toarnă Lelia la buletinul cultural, că nu mai am vlagă epică. Ia să o iau cu binișorul. Doamnă Lelia, în chestiunea cu mumificarea, aveți dreptate suverană. Recunosc că mi-au ieșit niște mămâi descriptive, niște paiațe stafidite. O, pe rând, turnă Carlos, cu ochii ieșiți din orbită, că mă zăpăciți la creier și stagiita asta așteaptă să-mi ies din fire, să mă repet la voi. Măi, fată, de fapt nu am nimic cu tine, mi-e simpatică, dar într-o proză autorul moare de gât cu eroii lui. Domnule Carlos, profitai de ușoara calmie. Nu-mi purtați de grijă. De murit o să mor și eu, ca tot omul. Îi trag și pe nemeriții mei imaginari în groapă. Nu îi bag pe gât posterității. Bine, bine, poate ai și tu un gând secret. Fii sinceră cu noi și zine, de ce ai făcut așa uscați? Saleurile, domnule Carlos, saleurile mi-au împins subconștient un păcat, trozni și eu cu disperare. Și dacă tot îmi prevestiți muritul cu ei de gât, măcar sunt curați și dezinfectați. Tot niște bestii și niște tâmpiți, ca în viața reală. Dar nu-s fetiși și nu se descompun organic. Îi cizelez și eu stilistic până la golire de formă și de conținut, ca să nu vomit pe ei la finala îmbrățișare. Hei, v-am zis eu că e om de înțeles. Interveni Isaura Ilearului pragmatic. Sper că doamna Celia, conotativa noastră spre explicace, a consemnat în procesul verbal numai de bine. Cintia metaforei portocalii se legăna pe scaun, evadând în legea ei din scandal. Lelia și Celia voscorodeau ceva în tet-a-tet. Claudius mognat cu vnire, iar nu se făcuse înțeles. Teddy, rătăcitul printre rime, chicotit amnesan și început să debiteze o epigramă. El vorbea, el asculta. Poetul bavarez, bonom de felul lui, zise bravo! Și bătut din palme recunoscător că onorata adunare trecuse peste incident. Cantemir, temnicerul sintagmelor oculte, poza într-o tăcere expresivă, nu tapa pe nimeni la sistem. Arare ori grea flegmatic cât un aforism eliptic de predicat. Atunci Carlos dădea din cap aprobator, îl iubea pe Cantemir, deoarece nu avea logoreie partizană. Teddy se afla în treabă și depita niște glumițe despre vrejul de fasole, despre blegeala falică a unui demnitar local, bumbăcit de presa independentă. Poetul bavarez zâmbi verde-albastru, trecând cu coada ochiului la doamne. Lelia și Clelia, prietene nedespărțite, prinzând momentul critic, se pregăteau să plece. Carlos vorbea la telefon, pândindu-le pe dezertoare. Cine știe ce intrigă puneau la cale cu șușotala lor impertinentă. Isaura se făcu că le reține, nu de altă dată că le lăsai să plece, cochetau cu ideea că nu sunt binevenite. Fetelor, nu v-ați formulat comentariul despre text. Păi nu e nimic de comentat. Textul e ratat, colega pune alb și negru, nu are imaginație nici măcar pentru gri, aruncă peste umăr Lelia. Bagă bre 30 de milioane, răgni Carlos către interlocutorul de pe rețeaua mobilă. Cintia se sperie, încearcă să se stabilizeze pe scaunul de chipzuință, acesta se desclie în timpul bălângănelii, cu un tros ca siuzitor, și mica poetesă se trezi pe jos. Lui Teddy se stânse rânjetul, poetul bavarez înțepeni, Cantemir tăcea absent, Claudius se crispă, Lelia și Celia ieșeau pe ușă ciripind. Carlos se holbă descumpănit. Vertex își stinse tacticos țigara, iar Isaura irealului pragmatic ajută pe Cintia să se adune de pe jos, după ce se asigură că fata n-a păsit nimic. Carlos închise telefonul cu un plescăit de mulțumire. Vedeți, bă, cât băr ne trece prin voi, că de e bine să vină omul la cenaclă, să stea regulamentar pe scaun, să dea pe piață artă literară nici de cum scamatorii lingvistice precum stagirita, care e de-a noastră, nu zic nu, dar să nu-i nenorocească pe cititori cu epitete și verdicte personale. Când te uzi pe foaie, gata, strada și grămada și un politician despre care autorul își dă cu părerea, în loc să-i lasă pe seama judecății noastre pertinente. Să fie stagirita dură la ea acasă, nu în frăția noastră spirituală. Carlos, fii suav. Am voie să zic și eu ceva, că v-am lăsat pe toți să vorbiți. N-am întrerupt pe nimeni și n-am rostit nicio silabă. Susură insidios Vertex, antroposoful bizantin. Managerul îi se simți că îi se urcă sângele la cap. Vertex, cu toată stima mea, dar fi scurt, nu divaga și nu băga strâmbe și șmecherii socratice. Știu că ții cu stagirita din motive pe care toată lumea le cunoaște și le tolerează. Mă rog, e treaba ta, n-am nimic cu gustul omului. Dar când te-am recrutat în grupul nostru, rolul tău era să fii mai bătăios, să faci scântei cu pixul, nu să ne dai tocmă nouă la cap cu eseuri erudite. Uite că îmi pierd șirul, de mă înjură și prietenii, și dușmanii, și fata de la calculator. Universalismul tău misterios îmi ține pe loc tirajul de la vânzare și mi-am găsit beleaua cu încă o mostră de esoterism, un sfinx cu fustă care destructurează legile narațiunii și ironizează temele fundamentale, viața, moartea și natura. Și credința, punctă cu promptitudine Claudius Trezorierul. Și monștrii au dreptate la mântuire. Vertex mototoli pachetul cu țigări. Se simțea cu musca pe căciulă. E adevărat că tacit legați un fel de legământ cu mine, un pact de neagresiune, tolera spiritul meu ludic, deși panseurile mele poate nu-i spuneau nimic. El agrea regatul ideatic al condiției umane, îi psihanaliza pe cavalerii eroilor criptate, era sarcastic cu tot felul de isme nivelatoare, avea idiosincrazie la bătutul zgomotos pe burtă, nu se inflama sentimental, își purta cu stoicism stigmatul de inteligent nerentabil. Omul sufera de viciul analogiilor interzis. Spiritul său hermeneutic și universalist trezea multora instincte reziduale, până și cei mai serafici caligrafi visează să-i facă șnițele din creier. Carlos îl acceptă ca pe un rău necesar. Vertex, o versiune interesantă de intelectual, nu se supără pe oamenii conjuncturali, nu își irosește timpul martiraje reactive, el scrie ce gândește, cum respiră, iar Carlos, după mâriel și târiel, îl publică și îl lasă să note singur prin boicotul general. Antroposoful echidistant față de locurile comune ale ideației, așa cum sunt și eu detașată față de antieroii mei imaginari, de unde și discreta empatie dintre noi. Carlos, și cât zbiară pune suflet, așa și vera și Claudiu suferă și se frământă de focul decăderii mele din paradisul inocenței primordiale. Odată m-a întrebat dacă nu mi-e teamă că voi fi lapidată. Nu se mai poartă bolonvărnirea magică prin Europa, i-am spus eu dintr-o suflare. Dar în minte nici nu mai este necesară excluderea prin ritual. Există uzanțe administrative, mai practice și mai operative. Mă gândeam desigur la experiența mea strict personală cu executorii judecătorești. Claudius s-a uitat la mine cu reproș. Din punctul lui de vedere eram incurabilă. Norocul Carlos, care are darul trecerii rapide din sacrul profan, și l-a repezit pe Cookie, care nenorocise un text sublim cu o cacofonie, ce l-a adus în pragul exasperării și l-a făcut să pună capăt brusc controverselor. Gata, sunteți o adunătură de diletanți dacă nu vă băgați mințile în cap, vă tai sponsorizarea și-mi caut oameni serioși. și se făcu o liniște de puf în cenaclu. Isaura făcea ordine la praful de manuscrise. Începu o conversație mai pașnică, se comenta ultimele vești de presă și de la televizor, e o temă în care nu o mai amestec, portăreii mă curățam de toate obiectele neuscasnic, inclusiv televizorul. Nici nu-mi pare rău după el. Sistemul mi-a făcut un mare bine. Petrec acum o noapte liniștită. Am răgat să mai agaț o tramă narrativă, să palpez un personaj viabil, fără să mă iau de viața fermentată într-un somn de știri. Poate îmi găsesc și eu un mic segment de cititori sub arica aripa oblătuitoare a lui Carlos. Păcat că nu am fost angelă și nu am subtilizat din inventarul bibliotecii confiscate decalogul hărțuirii cotidiene, pe care Vertex m-a rugat mai demult să-i împrumut. Recunosc că am fost căscată. Vertex nu e omul să te roage de două ori. Oricum, acum o să fiu mai atentă. O să-i spun să caute cartea la anticariat. Îmi pare rău de icoana orbului, cumpărată într-o zi de târg de la obor, o icoană pe sticlă de busunar, făcută de unul dintre copiii de la școala de nevăzători. Nu știu cum îi cheamă. Erau vreo 7 băieței, care de care mai vioi, s-au ținut scai de mine, nu m-au lăsat în pace până n-am cumpărat bucata de sticlă colorată. Erau să arunc la primul coș de gunoi, dar nu m-am îndurat. Am avut parcă o strângere de inimă, am dus-o acasă și am lăsat-o la vedere pe birou. Când au venit hamalii și au ridicat mobila și mașina de scris, icoana a căzut pe jos, printre ziare și cărți, hamalii au călcat-o în picioare, praful s-a ales de ea, m-am tăiat la mână cu cioburile colorate. Tot rău spre bine. Cine știe ce reacție ar fi avut Claudius dacă i-aș fi dăruit-o? E foarte posibil să mă fi pus la index cu încă o blasfemie. Nici tactul Isaurei nu m-ar fi scos pasma curată. Se zice că cioburile de oglindă poartă ghinion, dar n-am habar cum e cu cioburile de icoană. L-aș întreba pe Steriane, iacobinul esteticii epistolare. E foarte avizat în superstiții optice. Mai bine să nu-l zădărești pe ăsta, să nu creadă că vânezi cine știe ce interes. Steriade trage vor la centru să-l pună în cont de umbră pe Carlos și gruparea lui. În fapt, el a aderat mai mult formal la procedura cenacului municipal. El este ochiul de veche asupra fantasmelor provinciei spirituale. Ci că locuiește într-o cazemată blindată, pavazată cu grafitii de la barosanii consacrații. De n-ar fi firul telefonii decuplat, i-aș da un telefon lui Vertex, mai mult ca sigur mi-ar răspunde cu amabilitate, nu s-ar mira că îl sună așa târziu, mi-ar da ca temă de reflexie necesară, miracolul fluidului din cupă și limitele scrutătorilor ferestrelor fractale. Mă simt bine în timpul meu subiectiv, în care clipele îmi par o veșnicie. S-a stins și becul, m-au debranșat, aprind o lumânare cu bricheta, e ca un făcut, am rămas și fără țigări, trebuie să mă adun în jurul unei idei, beac că stearpă cum o fi, numai să aibă cursivitate narrativă și pregnanță a eului auctorial. Se face deja luni și mi se va face executare silită. Sper să mă încadrez în timp. Mai am până la ziua câteva ceasuri, pe urmă mă mut într-o baracă părăsită, am acolo un pat, o pătură și o cană. Cu dușul am aranjat cu Bebe, băiatul de la centrală. Din luni în luni o să particip și la cenaclu, membrii grupului sunt colegi de tramă, o să-i rog să nu se mire și să nu se supere când fac provizii de saleuri, vor înțelege situația așa cum e, fără întrebări curioase, iau și eu saleuri până luni, din luni în luni. Că despre chelfăneala pentru stil, aceasta nu o să dureze o veșnicie. Mi-a spus Isaura să am răbdare, că trebuie să las și eu de la mine, că și Carlos e om și el, o să obosească de atâta de beceală și o să-mi dea pace. Bălpuie nerăbdător silueta unui personaj pe un perete. Mai văd unul și încă unul, În regulă, vin eroii mei pe coala de hârtie. Pe rând, drăguților, nu vă grăbiți, e loc pentru fiecare la serata mitului de cer. Cine va răschide?